pins, bons i barrats, de fogueres de plens i dolçainers, de fogueres de plens i dolçainers, dos salts de massos a un búfalo garbi. Sal de massos a un búfalo garbi.